Алло. Брат, ну да. Так, кілька. Ема, кстати. Брат, не все тонуло треба. Хачвіре. За китаєв. Мішар бойларен тонуло треба, брат. Я маю брехар в чухолова нахрадам. Нишлар взенда. Има кое тека у тоа зешек мужик ми ја на ебер куресе киле има не си куп мора ну и што се киле фае и што се киле ми има како ти како си како ти уресе так ја ран не си мада мене пара си не знаеш што што си шка варма а ми се кушам там пара мене уда дурт шоколадра шпал Ни? Ми ми жерта робите ли шмаса фонда има, я не знаю, кой имен браты не витен ты имам слитник. Эвер? Если сон по фонда ми не вима. Бу не дай. Короче, вот, я блям, я не козыгав, я сама, не. Может, я стримлер я до дискорда, я дискорда стримлер, я чтоб синкурс начин. Нужно разобраться и три, я не чекунда эффектор курва. Куря сама креда, ой, так им еще три. Ой, блин, хотно она. Так, эйзлером. Блин. А мне свой чел-то, брат, кре. Брат, кэрстрима. Хам себя кула, я брак все там. Кэртисис. Кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр-кэр Көресің ба? Короче, көрдің енді көресің ба? Қара менің new effect қоласасың, онда оп. Ева, несі ба? Ой, кіші кірді. Несісің ба, әншек, әйбір? Я көрінмей? Блин, вообще шалама. Ай-яй. Хашын рекламы тұрға керек мен сені. Қара қамен кнопкаларға болсам рандомны. Әсен ете шексің. Әсен ете шексің көрінем ұйық мекен. Қамен наугат болсам. Көрінем ұшады ма? Есен сүндір білдірген мекен. Ну, қай есен білдірген. Ну, неде активити енді, ну, ема. Көрінем ма? Yapma, yeme yapma. Ezer bu tuha gerek tuşta yok. Kurene, ok. Tekrar para. Brad. Bu ne basasın? Ay, ben onu mısku ite. Nerse mi dedi tuş çıkarsın bu? Ну, как бы, мен білмеймін, нешіктір, ой, может, это был, нешіктір, үштір, я тештір ішін дұл. Нек тошқына қоя ол. Мен ойлайым, маға басқа жоқ ашыларға тештір, или... Ай, ёк, мен бұлаған есім құшуға дейді. Есімді құшуға керек, мен әсі шатырға керек саңын. Ну, шындап. Монастерия, ема. Ну, ок, энд. Тук-тук. Әсі деген, істе префер... Ок, энд. VST плагин. Ну, Алло, іштесің ба сен, жоқ ма? Іштесің ба? Іштесің ба? Ай, іштесің ба? Іштесің ба? Файн. Несәрі, мәкшейім, юқшылы мен плагендер меланды кірті бұтыра керегені қыда, нешік тебіз әтірге, даже мен башыма келмей жеті. Несәл нен... Да, и нас, понятно. Нинджа. Но Бобби Тинха, по сути... Мы онлайн, не секретесом бухе. Мы все... Он ладом и дейт, ты вообще не дай, он ладом, дай, он ладом. Блин... Мы все фри вусты. Тут они дигитарам, не все... Причем он даул... А неше, нек, причем бұнда, не... Нек мұның өз плагины керек мейма? Мен бет айтам, не дем? Мен не дем, не сәлем? Просто шушы приложениенам, бірге тұташтырға, FL Studio-ға. Оңады мен де? Ну, түгінде яз. Булмайма. Риперға бола тогда. Вот бір қоядыр бола точно, рипер қадыр тогда. Да, менде рипер бар еді енді. Рипер бар еді менде. Или мұнда жоқ ма? Мұнда жоқ. Таштар үшін FL-ға керек керек. Сразу FL-ға мұна қазір. Бұла ма? Ха, еді кіртірек керек ма? Мен несе болса, самф. Керек ме да, ая керек тогда FL-ға. Мұнан шығырға, фала шығырға, ну, Даша. Нинди? Ну, оңадым, әй, оңадым. Асын, потом, эффект. Андай бір юғанда. Шуына күр айтам ішінді. А может быть, блин, ник, неужели мне надо эффект кусам? Лантинг дашь мне, ну просто мне казалось, что оп. А. Ага. Ну, мысли, у меня реверб, да. А. Если я буду программу каким-то домом, то ты... Дама? Ема, фиг, кого раз. Ну, юглма, да. Но я злибис, у меня я злибис. Если я готова, без нинжам. Ой, я упрямую, узимный штам. Ахуя супер. Хазер оптионс. Тогда она, наверное, манан кора керек мидер минуйлым. Да, мне мидеша айтам шел. Ой, ема, все. Барбаран да эйбер бар. Хаашам. Ане мандау. Хайтах точно даже корем мен. Скан түгел, әді астар. Қазылты. Нема, сканер дейсі шықсана бітін дүниені. Білін сканер дейді уақытында құра болма. Әйе шыл, керек шыл. Нақа сканер дейсі бітірсен әбеш. Нема, бұра, октеп язып бар әлі етерілді. Опа, таптуланы. Қазір. Нешік таптуланы? Ех, шынсы қызық бұрысы. Нема, вообще шәбеш енді. Расу, мұна ябыра керек мен, значит. Так, мам, если меня ялышмасам, просто галочки хора керек, категория эффект. И, по-моему, все. FL Studio шо, что нравится, помика. Ну да. А дальше не все. Ага. Има дальше уже козыграх. А меня хазар, мне я брак керек мекен. М? Брат, мне надо шо тобит. Блин. Ха, короче, была шлибез. Ха, мы нашиваем, и ты на крип корим. Эффект крип корибез. Ну, эффект такой, кул была. Кулмаса, машала, мы была, хамишала, мы была.